Kaixo, berriz ere gure bidazoa atxak, saio berrira, eta ba, ongi etorriak guztiak, eta bueno, gaur saio berezia daukagu, dana bezala, hori egia da, baino gaurkoa Jugoslaviako ba, lendabiziko punkari eskainiko diogu, 67 eta 82 urten artean egindako punka. Hemen noski ez oso ezaguna, baino nire ustez ba, munduko ba, eskenarik ba, oberenetarikoa genuen ba, Jugoslaviako punk zar hau lendabiziko punka, eta bueno, garaiko batalderik oberenetarikoak Jugoslaviatik zetozen. Ingalaterra, Estatu Batuak, Alemania, Belgika edo beste batzuk ba, baztertuta, hola da, klasikoagoak edo tipikoagoak, ba, hemen dugu Jugoslaviako punkari eskainiko saioa. Baina, bueno, punk aintzindariari. Entzun dugun taldea Punkerti da. Eta abestia Anarchist. Eta, bueno, 1978ko epe batetik dator. Bueno, gerora bilduma batean aterako ziren abestiak. Punk Nobi Bal izeneko, Punk Nobi Bal 78-80 izeneko bilduman, on hainbat ba, talde garaikide biltzen dira. Bueno, esan behar da, Punkerti taldea, ba, esaten dutenez, ba, altzairuzko teloiaren atzean ba, izan dako ba, lendabiziko talde punka dugula, ezakita horreti besteri dagon, bai ala ez, bueno, hori esaten dute, 77an sorturiko taldea, eta bueno, 88 urtera arte iraun zuen taldea, gaur egun Eslovenia den Ljubljana irikoa, eta ea ba, hemen zetorren beste abesti bat, ba, Ljubljanari buruz hitz egiten duena. Hemen genituen Punkerti taldea berriz, Ljubljana je bulana, edo Ljubljana gaixo dago abestiarekin. Eta bueno, esan behar, ba, esan bezala talde honek, ba, 88 urtera arte edo irauntzuela. Eta bertan, ba, 5 edo 6 LP atera zituzten. Totalna revoluzia beraien abesti ospetsua izan zen, Osmidan, erdetzi album edo album gorria oso baita ere oso ospetsua izan zen. Eta, bueno, orain dela, bazakit, urte pare bat, edo, ba, elkartze kontzertu batzuk egin zituzten, ba, ex-Jugoslavian zehar. Ez genuen joateko aukerarik izan, baino pena handia. Ba, behar bada, ba, talde honi, ba, saio bat egin beharko diogu, bakarrik taldeari, zeren oso talde interesgarria. Eta orain, beste talde bat entzungo dugu. Hemen genituen Perleabo Kazaliste taldea, ikusten egunez, ba, aintzindari estiloa oraindikan, ba, oso 70garren hamarkadako, ba, ikutu oso rockero hoiekin, bueno, talde 70garren hamarkadakoa da ere, uste dut abestia 79koa dela, eta bueno, Perleabo Kazaliste hauek lehendabiziko diska, ba, 80garren urtean atera zuten, eta bueno, ikusten denez, ba, Rolling Stones taldearen nahiko zale ziren, baina beraien estiloa, ba, pixkat gogortuz, eta bueno, lehendabiziko diska honen azalan, ba, Rolling Stonesen ahoa eta mingain hori azaltzen dira, baino pixkat ogia bezala moztuta eta imperdible batekin mingaian sartuta. Gerora, Perleabo Kazaliste bere estiloa biguntzen joan zen, ba, azkenean, ba, media talde bat bihurtzeko, no, ba, oraindik aktibo dagoen taldea da, baina jada, ba, holako festival komertzialetan eta jotzen duena, eta bueno, oso interesgarria ez den taldea gaur egun. Eta ara, beste klasiko bat. Yeah. ba Paraf taldea. Paraf taldea ere ba klasikoen artean dagoen taldea, ba zale asko eta asko munduan zehar duen taldea. Eta bueno, ba Paraf talde hau, ba uste dut, bai, Rijeka iritik dator gaur egungo Kroazian. Eta bueno, esan behar da, ba Jugoslaviako punkan bazegola alako triangelu bat, uste dut Ljubljana, Rijeka eta Pula hiriak zeudela hor triangelu hartan. Pixkat geroago, ba gaur egungo Serbian ere hasiko zan gauza, bueno, pixka geroago ja 79 urtean edo halako zerbait, ba nahiko goiztiarra dugu punk jugoslaviarra. Eta bueno, Parafi buruz, ba diska bat, lehendabiziko diska 1980an atera zuten, aurretik ba epe batzuk eta bilduma batzuk eta bueno, gaur egun ba kolekzionista pieza den diska. Diskaren titula orain ez dut gogoratzen, baiz bueno, kroataz dagoen izen bada eta bueno, ez dut buruz guztia kontrolatzen eta ba, gerora, beste bi diska atera zituzten, baino taldeko hainbat jende kutsi zuen, eta bueno, estiloa aldatu zuten, ba, pixkat, ba, New Wave estilogo batera. Ba, bueno, gu lehendabiziko diska honekin gelditzen gera, eta ordoa beraien abesti, ba, agian ospetsuena. Hemen genuen Paraf taldearen narodna piesma ba besti ospetsua. Eta bueno, esan behar da, ba bitxia denez garai hontan ba sozialista edo izandako herrietan ba punk taldei nahiko traba jartzen zizkieten, ba Jugoslavian ere, baino zerbait gutxigo, zeren badakizuenez, ba herri bakoitzan ba disketxe ofizialak zeuden bakarrik zegoen olako independenterik eta olako diska hauek ateratzeko, eta beraz ba diska guzti hauek ofizialki atera ziren orain entzuten ari garen guztia, eta gainera ba nahiko tirada handiekin eta ba 10.000 gorako kopiak eta banatu ziren bere garaian. Bueno, eta bilduma interesgarriak azera ziren ere, bai gehien bat, bai Jugoton disketxean. Bueno, jada existitzen ez dana, noski. Eta bueno, lehen aipatu dugun, ban punk nobi bal, 78-80 bilduma hori. baita ere Lepoie izeneko bilduma ikaragarria non punk taldea biltzen dituen, baita ere Beograd 81 non pixkan nahazten dira bai punk, new wave eta halako taldeak, ba bueno, talde eguneko taldeak eta bueno, jarraitzen dugu ba Jugoslaviako talde hauekin. Hemen zegoen problemi taldea, zraine abestiarekin, ba, problemi taldea hau baita ere nobi punk bal bilduman, azaltzen den taldea da, ba, uste dutola beste grabazio ofizialik ez dutela, bakarrik bilduma ontan azaltzen dian bi abestiak, eta bueno, badira maketak eta... aurretik ateratako maketaren bat 78garen urtekoa edo halako zerbait, baina talde honek gutxi iraun zuen, baino abesti borobilak egin zituen, entzun duguna bezala, non garaiko estiloak nahazten ditu, bai punka new wave edo punk popa, nahiko abesti borobilak eginez, ordua beste problemiren abesti bat. Želio bi živjeti u gradu i to bilo želio bi živjeti u gradu bez nasilja gdje Deu, nema kraja, ni djeca rađa i sam živa i zdrava. Želi ovdje živjeti u gradu, isto vidio, želi ovdje živjeti u gradu, beju se čudom gej, jel li peću. Nema kraja, ni djeca rađa i sam živa i zdrava. Živim u gradu, ovdje živim u gradu. Živim u gradu, ovdje živim u gradu. Problemi taldearen gratis obilia abestia, ba, erabat irurogeita mazazpiko estiloan eta izpirituan. Abesti ikaragarria, talde ikaragarria, bizi motzekoa, baina ba, ezagutzen ez zuten entzako, ba, orain, hemen, jartzen dugu. Eta bueno, orain pixkat estiloa arinduko dugu datorren taldearekin. Časi krim po smrnu niko i čutim neko plako. Mene ne prodre svjetlova, razoraj sam mrtu. Vrna sprijema, tisoč informacija će prav sam. Svijek, svijek, svijek, svijek. Riki skrita su drugi, metalno sam zdrav. Moja usta su nema za tebe, a vse sporočam. Gibi okorni, teški je rodni, sedim na pozičku. A vendar sprijemam tisoč informacij, čeprav sem. Sep, sep, sep, sep. Canzone etna Čas i krem posvela na njihovoj čutni leto plato. Mene ne prodres kloba, na zora je sam vrtu. A vandar sprema tisoč informacij, čeprav sam cip, cip, cip, cip. Ara, abesti betxia, genuen hau, taldea larrogei tamabi deitzen da. Eta bueno, pixkat, ba, Jugoslaviako garaiko estiloa non, bueno, talde honetan, ba, nabari da Stranglersen influentzia, Stranglers, New Wave, irurogei tamargarren amarkadako roka eta punka, noski. Ba, hemen genuen, larrogei tamabi taldea, ba, pixkat New Wave-ago den taldea, ba, organo hoiekin eta bar. Eta ara, orain datorrena beste ikaragarrizko klasikoa, Termiti taldea. Bieran Paz, Termiti taldearen Bieran Paz abestia, hauek ba, gaur egungo Kroaziakoak ziren, eta bueno, 78 eta 83 urte inguruan iraun zuen taldea, baliteke abestia hau, ba, nonbait entzun dezutela bertsioren bat edo, nahiko bertsioneatu da izan da, eta ba, bueno, hau da originala, Termiti taldearena, eta bueno, Termitirekin gaudenez, beste abestia. Otra di fosse, sai, c'è di Termiti taldea eta Bremenska prognoza abestia eta bueno holako ba Kriston taldeak entzunda ba lastima hemen holako talerik garai hauetan ez izatea hemen ba punka pixka berandu iritzi izan baina bueno punk ona izan genuen eta degu ere eta bueno holako ba abesti klasikoekin eta ba pixkat gauza pixkat gogortuko dugu eta berriz Kroaziatik, ba, berriz, Esloveniara. Mi svoje zbenoćo znam, kažem da ti ja sem. To što se lepre tvarjaš, bo kažem da ti ja sem. Sve sem, kutelino polisija, sve sem, kutelječo deb. Sve sem, kutelano to nas, sve sem, kutelano tamo zbih. Svezem, kada nina odgovisija, svezem, kada neću pek, svezem, kada dan dana, svezem, kada znam se mi. Ara, abesti moc moca, kuzle taldea, esloveniakoa esan bezala, eta, bueno, pixkate ritmo azkarragoak egiten zituen taldea, ba, baino bakarrik, lepoie bilduman, larogei edo larogeita bat urteko bilduma hontan, ba, lau abesti inguru sartzen dituzte, eta hori da, ba, estudioko duten dituzten, ba, grabazio bakarrak. Baino, orain dela gutxi, taldea, ba, berriz elkartu omen da, eta diska bat, viniloan atera dute, no, ba, beraien garaiko abesti guztiak grabatu dituzten, beraz, jakingo zuten bezala, abesti motzekin, ba, abesti pilloa dituen ba, albuma edo LPA dugu, ordua beste bat. Вашими лажми, бо зараздем же сіти клаш клажи. Не правда все уриду, док не старий, под ядом от різда кодіон. Рис не він класі мислі дає, рис не він класі мислі дає. Стала дома кочле візмано, он кочле вела кваре живе. Кваре поджі си так льон, свіє сотрин там чужий, ко кваре поджі ми сам словенц. Не вен гласі ми злидає, рис не вен гласі ми злидає. Пасим се лето. Вагіт, вагіт, там погреш. Vakit, vakit, zajmijem da ti ja ne smiješ. Vakit, vakit, pet malo. vedmo, pozabljane na zlo. Vlake, vlake, kam priš? Vlake, vlake, zavedat ja ne smiš. Vlake, vlake, vedmo, vedmo, pozabljane na zlo, pozabljamo. Bueno, bueno, Kuzle taldea eta bere abesti motz eta azkarrak, ba garaian, garai horietarako oso azkarrak ziren abestiak, behar bada Jugoslaviako proto-jarkore taldea, non ba pixkat gerora, ba largoita bi urtetik aurrera edo, ba jarkorea leku hartuko zion punkari, eta bueno, baita ere talde oso esanguratsuak, VR eta beste batzuk atera ziren bertatik. Baino ba orain Esloveniatik ba Serbiara joango gera, hain zuzen Novi Sad herrira, hainbeste eta talde bikainak eman dituen irira. Ordoa. Ara, hemen genituen, ba, ikaragarrizko, hemen genuen ikaragarrizko taldea, Pekinska Patka taldea, beraien Poderimo Rock abestia, eta hemen dugu, ba, Balkanetako poderioa, hoi da, eta Pekinska Patka, ba, niri gehien gustatzen zaidan, ba, Jugoslaveko taldetariko bat da, eta, bueno, bere diskografia motza da ere, ba, utte irurogeita, ma, zortzi emeretziko epe bat, gerora, larogeian, Plitka Poesia diska aterako zan, ba, Poderimo Rock abestio honekin, adibidez, ba, ikaragarrizko diska, ez, si, epe bat ez, ba, dituzte bi edo iru, bai, egia, egia da, aztu entzait, beti bezala. Eta, baina bueno, gerora bere hainbat taldekidek taldea utzi zuten eta baita ere beraien estiloa moteldu, olako erdi new wave diska bat atera, 81an, ba arrakasta handirik ez zuena izan eta taldea buf desegin egin zan. Baina kriston diska utzi zuten, badago beraien ba YouTubeen ikusi daiteke beraien bideo bat, non ba jotzen azaltzen diren ba kristalezko urna baten barruan edo eskaparate baten barruan edo halako zerbait, hor ikusi daiteke ba taldearen energia eta bueno, goazen beste kriston abesti bat entzutera, Pekinska Patka taldearena. punk. Ba, ikaragarri. Pekin eskapatka, taldearen abesti hau, izen bitxia duen taldea, zeren izena ahata pekindar estilora, esan nahi du. Bueno, Pekin eskapatka ere, ba, orain dela biru urte elkartu omen ziran, adibidez, orain dela gutxi ere Sex Pistols elkartu ziren eta mundu bira bat egin zuten, Gasteizen egon ziren, hori ere, bueno, baita ere, ba, Serbian egon ziren, eta bueno, bertako lagun batzuk esan zidatenez, ba, hainbat talde jo zuten, eta buen artean Pekin eskapatka eta Sex Pistols egon ziren, eta bueno, bertako hori lagun batzuk esan didatenez, balkandar lagun batzuk, ba, bueno, Sex Pistolsekin, ba, nahiko lasai egon zan gauza, ba, jendea zan asko motibatuta, baina Pekin eskapatka atera zenean, ba, erabateko jaia antolatu zen, eta normala ikusita hauen, ba, estilo urduria eta buf, energikoa erabat. Eta bueno, pixkat lehunduko dugu musika, baino ez energia. Seo se danas, super osjeća, sinoće na ulici, razbio hipika, mali je pokrio lice rukama, ali ostao bez bubrega. Seo se malo, mučin dok razmišlja, sinoć ga nije izradila riba, odpuce odmah dva šamara kad ga je za mecu slagala. Ara, hemen genuen Zabraneno Puseine, Zabranieno Puseine taldea, edo erretzea debekatua, izena duen taldea, eta beraien Anarchia All Over Basharsia abestia. Ba, Zabraneno Puseine taldea, Bosniako taldea genuen, eta hemen beraien lehendabiziko diskatik ateretako abestia. Bueno, hemen egiten ari garena, ba, 77tik 82rako taldeak jartzen, baina bueno, diska hau 84koa da, Das ist Walter izeneko diska. Bueno, esan dezakegu taldea zarragoa dela, diska pizka berandu atera zuten, baina badago hortikan maketa bat non abesti hauek ateratzen diran, 81ean grabaturikoak, baina bueno, diska aukeratu dugu, ba pizka soinu hobeagoa duelako, maketa baino. Eta bueno, taldea ez genuen berez punk talde bat, zeren ba estilo anitz egiten zituen taldea, ba zituzten ba abesti ba new waveagoak, beste batzuk ba pixka eta arraroak, balada batzuk, punk abestia kolako tutti frutti bat. Eta bosniako taldea esan dugu. Eta bueno, gerora diska askozaz gehiago atera zituzten, baino beraien energia, hasierako energia hori galtzen joan egin ziren. Eta bueno, taldea usterakoan, ba, bueno, talde ondatik, ba, jende pilo bat pasatu egin da. Baino esan behar da, ba, parteide batzuk gerora, No Smoking Orkestra osatu zutela ba Emir Kusturitzarekin eta bueno estiloa nahiko aldatuz baina bueno izenen berdina mantenduz. Ordua diska hontako bestea beste bat. Treba će on i mnogo statista za masovne i grandiozne scene. Iako kažu da on dobro plaća, tamo neće, neće biti mene. Neću da budem švabo u dotiranom filmu. Neću da budem statist u životu i u kinu. Neću da budem švabo, švabo da budem neću. Nema Boga! Novi film, kažu, bit će dobar Strani glumci, prije Milova Nema sumnje, smiješi mu se Oskar Treba će on i mnogo statista Za masovne i grandiozne scene Iako kažu da on dobro plaća Tamo neće, neće biti mene Neću da budem okupator Ima neki čavo u moje psihi Neću da budem švabo Kad ne mogu biti plenite tihi Neću da budem švabo Švabo da budem neću Bai, Zabranen opuseine, Zabranen opuseine taldea, netzu nabudien zbabu abestiarekin. Eta, ba, gauzaz, gauzaz gehiago jarri nahiko nituzke, eta talde eta zitze egiten egotea, baino, ostia, zenbora gutxi gelditzen zaigu berriz ere, eta, ba, beste abesti sueltoren bat, gehiago jarriko dugu adibidez, hau. We'll be right back. Gola Jaia izeneko talde bat, Pula abestia, ba Pula irira eskainitako abestia, talde honi buruz ba askorik ez dakit. Ez da ere, bueno, beraien estiloa pixkat hurbiltzen da hemen punka bezala ezagutzen denari, eta baina bueno, beste pasako gera beste talde batera, ja erlojuaren aurka abestiak jartzen. Hemen genuen Lublanski Psi, taldea revoluzia abestiarekin, eta bueno, ja illa bukatu zaigu denbora, eta gogoraraztea urrengo astean, ba kasernarat taldea gurekin egongo dela, gure Atxak Sessionseko bigarren saioan, non abesti batzuk zuzenean joko gaituzte, ba zuentzako, bai neretzako, bai zuentzako, zuzenean, eta ba elkarrizketa luze bat egingo diegu. Eta bukatzeko, ba Indus Bach taldea jarriko dugu 1000 dezibelio abestiarekin. Gora Jugoslavia, gora Bidasoa, aio! Organizmi je zdaju plastično se zabiraju same. Svi ti bite pošilje reklame. Aaaa.